け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 孫悟空はスーパーサイヤ人を超えるためご飯と共に精神と時の部屋で本格的な特訓に入った これずっと切れるんだ 一方人造人間セルと新生ベジータの一騎打ちが開始され戦いはスーパーサイヤ人をはるかに超えるパワーを得たベジータが優位に立った おやはりこの程度かどうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな ノアクバカな貴様はベジータだろ違うのか 俺はスーパーベジータだ 危険なプライド完全体セルへの挑戦 Arogancja Wegety. Père a gagné le combat. Ojciec wygrał walkę. Powiedziałeś Super Wegeta? Co to ma wszystko znaczyć? Nie będę tracił czasu na wyjaśnienia. Pomyśl trochę. Chyba przesadziłeś z tym przydomkiem. W przyszłości, z której pochodzę, zginąłeś z ręki Cyborga 17. Dziś C-17 już nie istnieje. Pochłonąłem go. Sprawa jest prosta. To ja jestem najsilniejszy. Krzykiem mnie nie nastraszysz. Gdybyś był mądrzejszy, zastanowiłbyś się nad własnym losem. Nie masz szans. Komórczak bardzo się zmienił. Czy to już ostatnie stadium mutacji? Biedna C-18 chyba ją połknął. Godziny pracy nad tą skrzynką poszły na marne. Wszystko na nic. Jak ja to powiem Bulmie? Komórczak ma niespożytą energię. W moich mięśniach żyją twoje komórki. Spójrz na to. Ojcze! Vegeta, uważaj! Żyje, ani jednego zadraśnięcia. Vegeta zwyciężył. Niesamowite. Być może posiadasz moje komórki, ale to za mało, by mnie pokonać. Różnimy się poziomem posiadanej energii. Odwołaj to. Nie znosisz prawdy. Tak zachowują się przegrani. Bzdura, bredzisz. Drogo mi za to zapłacisz. Nie, to jakiś koszmar. Dlaczego ja? Jest niesamowicie silny. Chyba urósł. Wcale nie przypomina dawnego Vegety. Z pewnością odmienił go ten dziwny trening. Ciekawe, czego się można nauczyć podczas tego treningu. Miejmy nadzieję, że Son go także zyska siły. Tak, ale po co? Jeśli tak dalej pójdzie, Vegeta rozprawi się z potworem. Patrz, mój maleńki, patrz, jakiego masz potężnego tatusia. Niepotrzebnie pracowałam całą noc. Trzeba było się wyspać. Krillanowi nie przyda się zdalne sterowanie. Nie musi dezaktywować C-18. Wywołaj w sobie złość. Musisz być pewien siebie. Jeszcze trochę. Kiedy pójdziemy spać? Papa? Tato. Fala uderzeniowa. Tato, nie. Uważaj. Son Gokan, co robisz? Śpisz? Przepraszam, zamyśliłem się. Posłuchaj mnie, synu. Musimy cały rok poświęcić na ćwiczenia w tej olbrzymiej sali, gdzie ciążenie jest 50 razy większe niż na ziemi, gdzie w dzień temperatura rośnie do 50 stopni, a w nocy spada do minus 40. To dla ciebie trudne. Możesz chwilę odpocząć. Czuję się już lepiej. Wracajmy do ćwiczeń. Bardzo cię proszę, tato. Bardzo pragnę być super wojownikiem. Chcę być taki jak ty. Muszę ci się do czegoś przyznać. Ja w twoim wieku nie byłem taki odważny. Możemy zaczynać, synku? Zaczynajmy. Nie do wiary. Dawniej rozprawiłbym się z nim raz dwa, teraz nie mogę. Co on takiego zrobił? A to zagadka. Skąd on ma tyle siły? Jak to możliwe? Nie pojmuję, to jakiś koszmar. Ty idioto. Niewiarygodne, niemożliwe, ale prawdziwe. Giń, przeklęty. Nowa moc mojego ojca odmieni bieg historii. Przyszłość będzie zupełnie inna. To chyba... Tak, to Trunk. Jest bardzo zdenerwowany. Ledwie go poznałem. Teraz nie mam już wątpliwości. Obaj są żywym dowodem tego, że sala treningowa kompletnie odmienia człowieka. Unosimy prawą nogę, teraz lewą. Raz, dwa, raz, dwa. Dziś w Ameryce Południowej? Jutro będzie upalnie, ale... Żadnych wieści. Nic nie mówią o naszych. Ciekawe, co się z nimi stało. Nie martw się. Zaufaj Songowi. Na pewno jest z nimi i postara się, by nic im się nie przytrafiło. Jednego nie wzięłaś pod uwagę. Jeżeli Songo zginął, nikomu już nie pomoże. Nie mów głupot. Widać, nie znasz naszych przyjaciół. Znam takiego jednego, który nigdy się nie denerwuje. Jest wielkim optymistą. Założę się, że nigdy nie miewa złych snów. Songo, kochanie, nie martw się o nas. Rób, co do ciebie należy. Mam nadzieję, że już wkrótce ze wszystkim się uporasz. Pamiętaj, twój syn musi się uczyć. Songokan ma szczęście, mając taką matkę. Jestem tego samego zdania. Yeah! Zginiesz. Mam dla ciebie złą nowinę. Ty zginiesz. Obiecuję, że zjawię się na twoim pogrzebie. Przykro mi niezmiernie, ale się mylisz. Zaraz cię połknę. Nie zamierzam skończyć jako przekąska. Idzie mu coraz lepiej. Jeżeli ojciec pokona komórczaka, nie będziemy się już obawiać o los dwóch cyborgów. Sytuacja sama się rozwiąże. Nie będziemy potrzebować pomocy Songa i jego syna. Jest wspaniały. Ledwie go poznaje. Czekam. Gdzie oni są? Gdzie on się podział? Przeklęty. Gdzie on jest? Znikł bez śladu. Nie powiesz mi, że cię zaskoczyłem. Uczyniłbyś mi zbyt wielki honor. Tym bardziej, że mam w zanadrzu jeszcze jedną niespodziankę. Nad nami jest Trong. Nie jest taki silny jak ja, ale zapewniam cię, doskonale sobie radzi. Zachwycająca wiadomość. Nie masz takiej siły jak Trunk i ja. Raz udało ci się rzucić mnie na kolana, ale dzisiaj przekonałem się, do czego jesteś zdolny. Nie mam ochoty zabijać cię od razu. Nie przyniosłoby mi to chwały. Kłamiesz! Zapłacisz mi za to. Zaraz połknę C-18. Gdzie jesteś, C-18? Odezwij się. Nie, tylko nie C-18. Jego tu nie ma. Komórczak musi uznać wyższość Wegety. Dlatego tak bardzo zależy mu, by osiągnąć ostatnie stadium metamorfozy. Ale do tego potrzebuje C-18. Na szczęście nie wie, że to, czego szuka, znajduje się w pobliżu. Zemszczę się! 待つ気だ。冗談じゃねえ。このコントローラーを使って何とかセルに見つかる前に18号を破壊しなきゃ。チャンスは今しかないんだ。次回ドラゴンボール Z、 俺悩んじゃう。クリリンの18号破壊工作。クリリンさんを